पा दे। कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, नेकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है, तेनू पुछना है इको ही सवाल, ओ दस दे कुवारियां या किस दे तू नाल, क्यों दूरो दूरो जानी है, जान कट जानी है। चलिए हम मोरनी बनके।